aus dem ersten Buch Mose. Znowu przeczytamy parę wersetów z pierwszej księgi Mojżeszowej. Aus 1. Mose 41. Z pierwszej Mojżeszowej 41. Vers 14. Werset 14. Pierwsza księga Mojżeszowa 41, 14 werset. Wtedy faraon kazał sprowadzić Józefa. Wyprowadzono go więc śpiesznie z więzienia, a gdy się ostrzył i zmienił szaty, przyszedł do faraona. Wiersz 33. Niech więc faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. 37-52. I od wiersza 37 do wiersza 52. Podobało się to faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł wtedy faraon do dworzan swoich: czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby ducha Bożego, tak jak ten? Do Józefa zaś faraon rzekł: skoro Bóg oznajmił ci wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój, tylko tronem będę większy od ciebie. Nadto rzekł faraon do Józefa: oto ustanowiłem cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem rzekł faraon do Józefa: jam jest faraon, lecz bez mojego zezwolenia, bez twego zezwolenia nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani nogi. Nadto też nadał faraon też Józefowi imię Safena Pachena, Pan Paneach, i dał mu też żonę Asena, córkę Potifera, kapłana z On. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej. A Józef miał 30 lat, gdy stanął przed faraonem, królem Egiptu. Potem wyszedł Józef od faraona i objeżdżał całą ziemię egipską. A ziemia rodziła obficie przez 7 lat urodzaju. W tych 7 latach, które nastały w ziemi egipskiej, gromadził wszelką żywność i składał zapasy w miastach, składał w nich zbiory z okolicznych pól. Tak nagromadził Józef tyle zboża, jak piasku morskiego, tak wiele, że zaprzestano je mierzyć, bo nie można było go zmierzyć. A gdy nastał rok głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie, których urodziła mu Asena, córka Potifera, kapłana z On. Pierworodnym nazwał Józef Manases, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. A drugiego nazwał Efraim, bo powiedział: rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Wenn wir vorhin gesehen haben, wie der Herr Jesus gelitten hat und für uns gestorben ist, jak wcześniej widzieliśmy, jak Pan Jezus dla nas cierpiał i umarł za nas, und dadurch Gott vollkommen verherrlicht hat, i przez to doskonale uwielbił Boga, dann sehen wir jetzt die Antwort Gottes auf das, was der Herr Jesus getan hat. To teraz widzimy odpowiedź Boga na to, co uczynił Pan Jezus. Und ich möchte zunächst noch einmal auf die beiden Träume von Josef zurückkommen, die wir vorhin gelesen haben. I teraz chciałbym wrócić do tych dwóch snów, które żeśmy wcześniej czytali. Wo Gott uns schon bevor der Leidensweg Josefs anfängt, etwas von seiner Verherrlichung zeigt. Zanim rozpoczęła się droga cierpień Józefa, to Bóg pokazuje już nam co nieco z jego uwielbienia. Und Josef hat dort ja zwei Träume in 1. Mose 37. Józef miał dwa sny w 1. Mojżeszowi 37. Bei dem ersten Traum kommen die Garben und neigen sich vor ihm nieder. W pierwszym śnie są te snopy, które się przed nim pokłoniły. Und die Brüder haben recht gut verstanden, was die Bedeutung dieses Traums war. I bracia jego dobrze zrozumieli, jaki był wykład tych snów. Denn sie sagen, solltest du König über uns werden. Bo oni mówią, czy chcesz być królem nad nami? Und dieser Traum zeigt uns, dass der Herr Jesus König Messias über sein irdisches Volk Israel sein wird. I to nam pokazuje, że Pan Jezus także był królem czy Mesjaszem nad swoim ludem izraelskim. Und das wird er sein im tausendjährigen Friedensreich. Stanie się nim w tysiącletnim królestwie pokoju. Wenn er herrschen wird über die ganze Erde. Kiedy będzie panował nad całą ziemią. Und insbesondere über sein irdisches Volk Israel von Jerusalem aus. I przede wszystkim przed swoim ludem izraelskim z Jeruzalem. Und ich lese auch dazu eine Bibelstelle. I do tego też chciałbym przeczytać jedno miejsce z Biblii. Weil wir wollen das, was wir sagen, auch mit dem Wort Gottes belegen. Ponieważ to, co mówimy, chcemy zawsze potwierdzić Słowem Bożym. Aus Zacharia 14. Z Księgi Zachariasza 14 rozdziału. Zacharia 14, lesen wir mal nur Vers 9. Zachariasza 14, tylko werset 9. Będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Der zweite Traum. Drugi sen. Zeigt uns eine noch weitergehende Herrschaft des Herrn Jesus. Pokazuje nam jeszcze dalekosiężne panowanie Pana Jezusa. Hier geht es um Sonne, Mond und 11 Sterne. Tutaj chodzi o Słońce, Księżyc i 11 gwiazd. Und das sind Himmelskörper. I to są ciała niebieskie. Und hier geht es um die Herrschaft des Herrn Jesus über alle Dinge auch in dem Himmel und auf Erden. Tutaj chodzi o panowanie Pana Jezusa ponad wszystkim, co jest na niebie i na ziemi. Dass ihm nicht nur diese Erde unterworfen ist, sondern alles. Że mu nie zostanie podana tylko ziemia, ale wszystko. Auch dazu eine Stelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Także i do tego jedno miejsce z Efezjan 1. Epheser 1, Vers 10, bitte einmal lesen. Efezjan 1, 10. Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. Also alle Dinge im Himmel und auf Erden werden oder sind ihm unterworfen. A więc wszystkie rzeczy na ziemi i na niebie są mu poddane. Wir sehen das zwar noch nicht. My wprawdzie tego jeszcze nie widzimy. Aber es ist schon so. Ale już tak jest. Und diese beiden Dinge werden schon gezeigt, bevor der Weg der Erniedrigung beginnt. I te dwie rzeczy zostały już objawione wcześniej, zanim rozpoczęła się droga poniżenia. Und das zeigt uns auch, dass das im Ratschluss Gottes schon feststand. A więc pokazuje nam to, że to było już wcześniej postanowione u Boga. Und in dem, was wir jetzt ab Kapitel 41 gelesen haben. I teraz wracając do tego, co żeśmy czytali w rozdziale 41. Sehen wir, wie das in Erfüllung geht. Widzimy to, jak się to wypełnia. Wie Gott jetzt, weil der Herr Jesus ihn verherrlicht hat. Jak Bóg teraz, ponieważ Bóg, ponieważ Pan Jezus go uwielbił. Alles tut, um den Herrn Jesus zu verherrlichen. Wszystko czyni, aby uwielbić Pana Jezusa. Als der Jesus auf der Erde war, hat er gesagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, powiedział, uwielbiłem Cię na ziemi. Und dann sagt er zu seinem Gott und Vater, i wtedy mówi do Boga Ojca, und nun verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, a teraz uwielbi mnie Ty tą chwałą, die ich hatte, ehe die Welt war. Którą miałem, zanim świat powstał. Also die Herrlichkeit, die er als der ewige Gott schon immer hatte, a więc ta chwała, którą miał już, posiadał już zawsze, zanim świat powstał, wird ihm jetzt als Mensch gegeben, zostaje mu dana teraz jako człowiekowi, weil er als Mensch seinen Gott und Vater auf dieser Erde verherrlicht hat. Ponieważ on jako człowiek uwielbił Ojca tutaj na ziemi. Und da konnte Gott nicht zuschweigen. I teraz Bóg nie mógł milczeć. Und der Beginn davon haben wir in 1. Mose 41, Vers 14 gelesen. I teraz zaczyna się to, co żeśmy czytali od wersetu 14, tego 41 rozdziału. Und damit wir dieses Bild, was jetzt kommt, gut verstehen, i abyśmy dobrze zrozumieli ten obraz, który teraz tutaj jest przedstawiony, müssen wir sehen, welches Vorbild der Pharao hier ist. Musimy dobrze zrozumieć, na kogo wskazuje Faraon. Wir haben gesehen, Josef ist ein Vorbild auf den Herrn Jesus. Myśmy już widzieli, że Józef jest obrazem na Pana Jezusa. Und wenn wir die Kinder fragen, wo denn der Pharao ein Bild von ist, teraz byśmy zapytali dzieci, na kogo obrazem może być Faraon, dann kennt ihr meistens die Begebenheit von dem Auszug aus Ägypten. To wtedy większość z nich przypomniałaby sobie wyjście ludu izraelskiego z Egiptu. Und da ist der Pharao ein Bild vom Teufel. A tam Faraon jest obrazem na szatana. Aber in diesem Kapitel ist das ganz anders. Ale w tym rozdziale jest całkiem inaczej. In diesem Kapitel ist der Pharao ein Bild von Gott, dem Vater. Tutaj Faraon jest obrazem na Boga Ojca. Und nur dann können wir dieses Kapitel auch prophetisch verstehen. I dlatego teraz możemy dobrze zrozumieć prorocko ten rozdział. Denn der Pharao sorgt jetzt dafür, dass Josef aus dem Gefängnis herauskommt. Ponieważ Faraon troszczy się o to, żeby Józef wyszedł z więzienia. Und es lohnt sich mal, dieses ganze Kapitel, auch Kapitel 40 und 41 im Zusammenhang zu lesen. I opłaca się przeczytać też do tego w ciągu rozdział 40. Dann sehen wir, wie Gott hinter den Kulissen, also im Verborgenen, wirkt. To wtedy możemy zobaczyć, jak Bóg działa w ukryciu. Dass alles genauso geschieht, wie es nötig ist, damit Josef hier aus dem Gefängnis herauskommt. Jak Bóg działa, żeby wszystko się tak potoczyło, żeby Józef wyszedł z więzienia. Nur ein paar Beispiele. Parę przykładów. Josef kommt an den Ort im Gefängnis, wo die Gefangenen des Königs waren. Józef dostaje się w miejsce w więzieniu, gdzie byli też ludzie z więzieniu króla. Und er war eigentlich kein Gefangener des Königs, sondern von Potiphar. A on w zasadzie nie był więźniem króla, tylko więźniem Potifera. Dann sorgt Gott dafür, dass Josef die anderen Gefangenen bedient. I też Bóg troszczy się o to, żeby on obsługiwał tych więźniów. Normalerweise hätte er mit dem Mundschenk und dem Bäcker überhaupt keinen Kontakt gehabt als Gefangener. W zasadzie nie powinien on mieć żadnego kontaktu z tym podczaszem piekarzy i tym piekarzem i piekarzem. Dann sorgt Gott dafür, dass der Bäcker und der Mundschenk diese Träume haben. Potem Bóg troszczy się o to, żeby ty dwoje mieli też sny. Und dann haben sie auch das Vertrauen zu Josef, ihm das zu erzählen. Następnie oni mają zaufanie, żeby opowiedzieć to Józefowi. Dann gibt Gott Josef die Fähigkeit, die Träume zu deuten. Potem Bóg daje mu zdolność, aby wyłożyć te sny. Und dann vergisst der Mundschenk. I ten podczaszy królewski zapomina o nim. Dann können wir jetzt sagen, jetzt eigentlich alles zu Ende, oder? I wtedy mogliśmy powiedzieć, wszystko się skończyło. Und jetzt greift Gott wieder ein. Ale Bóg dalej działa. Und der Pharao träumt. I znowu faraon ma sen. Der mächtigste Herrscher der damaligen Welt. Najpotężniejszy władca ówczesnego świata. Und er wird so beunruhigt davon, dass er nicht schlafen kann. I on jest tak zaniepokojony tym, że nie może spać. Und dann erzählt der Pharao dem Mundschenk davon. I opowiada o tym temu podczaszemu. Und dann erinnert sich der Mundschenk an Josef. I wtedy on przypomina sobie o Józefie. Und dann lässt der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. I dopiero wtedy Faraon troszczy się o to, żeby Józef wyszedł z więzienia. Und das zeigt uns sehr eindrücklich, wie Gott die Geschichte lenkt. I to nam pokazuje bardzo dobitnie, jak Bóg kieruje historią. Auch heute, mal ganz praktischer Gedanke zu unserer Beruhigung. Także i dzisiaj praktyczna myśl dla naszego uspokojenia. Auf dieser Erde passiert nichts, was Gott nicht will. Na tej ziemi nie dzieje się nic, czego Bóg nie chce. Also was ihm nicht gleichsam hilft, zu seinem Ziel zu kommen. A więc wszystko, co dzieje się po to, żeby on mógł dojść do celu swojego. Natürlich passiert viel, was Gott nicht gefällt, was er nicht möchte. Oczywiście dzieje się wiele rzeczy, które Bogu się nie podobają, których on by nie chciał. Aber er benutzt es alles zu seiner Verherrlichung. Ale on to używa do swojego uwielbienia. Und jetzt gucken wir mal nach Vers 14. I teraz spójrzmy na werset 14. Dann sehen wir einmal, dass der Pharao tätig wird. Tu zauważamy, że Faraon zaczyna działać. Er sendet und lässt Josef rufen. Posyła kogoś i każe zawołać Józefa. Und dann wird Josef tätig. A następnie Józef zaczyna działać. Er schert sich und wechselt die Kleider und kommt zu dem Pharao. On goli się i zmienia szaty i przychodzi do Faraona. Und so war es bei dem Herrn Jesus auch. I tak samo było u Pana Jezusa. Dieser Vers zeigt uns die Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn Jesus. Ten werset pokazuje nam zmartwychwstanie i niebowstąpienie Pana Jezusa. Und wenn wir den Herrn Jesus als Mensch sehen, dann wird Gott tätig. I kiedy widzimy Pana Jezusa jako człowieka, to widzimy Boga, który działa. Wir lesen dazu einmal eine Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 6. Do tego przeczytajmy miejsce z Rzymian 6 rozdziału. Römer 6, Vers 4. Rzymian 6, 4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzimy. Und Epheser 1, Vers 20. I z Efezjan 1, 20. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Wenn der Herr Jesus als Mensch gesehen wird, kiedy Pan Jezus jest widziany jako człowieka, dann wird von Gott auferweckt. To on zostaje wzbudzony przez Boga. Und dann hat Gott ihn zu seiner Rechten gesetzt. Da ist Gott aktiv. I Bóg sadza go po swojej prawicy. W tym momencie Bóg działa. Und das sehen wir hier, der Pharao lässt Josef rufen. I też widzimy tutaj to, że Faraon kazał zawołać Józefa. Aber der Herr Jesus war auch und ist auch wahrer Gott. Ale Pan Jezus był i jest także prawdziwym Bogiem. Und als solcher konnte in eigener Kraft aus den Toten auferstehen. I jako taki miał moc sam wstać z martwych. Und dazu lesen wir eine Stelle aus Markus 16. I do tego przeczytamy werset z Ewangelii Marka 16. Vers 6 und Vers 19. Werset 6 i 19. On zaś rzekł do nich: nie twórzcie się, Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego. Stał z martwych. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. I 19 werset. A gdy Pan Jezus do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Hier sehen wir den Herrn Jesus als den Sohn Gottes, der selbst aktiv ist. Tutaj widzimy Pana Jezusa jako Syna Bożego, który sam jest aktywny. Er ist auferstanden. On stał z martwych. Das konnte von keinem anderen gesagt werden. To nie mogło być powiedziane o nikim innym. Wir werden auch einmal auferweckt werden. Także i my będziemy kiedyś wzbudzeni z martwych. Jedenfalls, wenn wir sterben müssen, bevor der Herr Jesus kommt. W każdym razie, kiedy umrzemy, zanim Pan Jezus przyjdzie. Aber wir können nicht auferstehen aus eigener Kraft. Ale my nie jesteśmy w stanie zmartwychwstać z własnych sił. Der Jesus konnte es. Ale Pan Jezus to potrafił. Weil er Gott ist. Ponieważ On jest Bogiem. Und er hat sich auch selbst gesetzt zur Rechten Gottes. I także On sam posadził się po prawicy Boga. Weil ihm als Sohn Gottes dieser Platz zusteht. Ponieważ Mu jako Bogu to miejsce się należy. Und sehen wir nicht, wie herrlich Gottes Wort ist, dass es so detailliert das hier schon beschreibt. I czy nie fascynuje nas to, że jak w dokładnych szczegółach Słowo Boże to wszystko nam już tutaj przedstawia? Und dass der Jesus der ewige Sohn Gottes ist. A ponieważ od wieczności Pan Jezus był Synem Bożym. Und in eigener Kraft aufersteht und sich zur Rechten Gottes setzt. I z własnej siły wstaje z martwych i sada się po prawicy Bożej. Wird uns gerade im Markus-Evangelium beschrieben, wo er der Knecht ist. Jest to nam dokładnie, właśnie dlatego opisane to w Ewangelii Marka, w której jest przedstawiony on jako sługa. Da, wo seine Erniedrigung beschrieben wird, wird auch seine Erhöhung so beschrieben. W tej Ewangelii, która jest tak dokładnie przedstawiona nam jego poniżenie, jest też na końcu przedstawiona chwała. Dann haben wir in Vers 14 hier in 1. Mose 41 noch gelesen, er wechselte seine Kleider. I tutaj czytamy jeszcze w tym wersecie 14, 41 rozdziału, że on zmienił swoje szaty. Das zeigt uns, dass der Jesus, als er auferstanden ist, einen Auferstehungsleib hatte. To nam pokazuje, że Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał, miał ciało zmartwychwstania. Der sich von dem Leib, den er vor seinem Tod hatte, unterschied. Że to ciało różniło się od ciała, które miał przed zmartwychwstaniem. Als der Jesus nach der Auferstehung in die Mitte der Jünger kommt, kiedy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu przychodzi po środku swoich uczniów, da sagt er, berührt mich und dann seht ihr, dass ich kein Geist bin. To mówi na nich, możecie mnie dotknąć, zobaczcie, że ja nie jestem duchem. Denn ein Geist hat nicht Fleisch noch Gebein, steht dort. Ponieważ tam jest napisane, że duch nie składa się z ciała i kości. Steht dort nicht, er hat nicht Fleisch und Blut. Tam jest napisane, że nie ma ciała, to samo słowo i krwi. Wir als natürliche Menschen haben Fleisch und Blut. My jako naturalni ludzie mamy, jesteśmy stworzeni z ciała i krwi. Und das Blut spricht von Leben. A krew mówi o życiu. Das Leben. Natürliche Leben hier auf der Erde, was Gott gehört. Naturalne życie, które należy do Boga. Aber in der Auferstehung, ale podczas zmartwychwstania, werden auch wir Fleisch und Bein haben. Będziemy mieli także my ciało i Lukas 24. To jest Ewangelium Łukasza 24. Vers 39 am Ende. Na końcu 39 wersetu. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Fleisch und Bein. Nicht Fleisch und Blut. Czyli ciało i kości, a nie ciało i krew. Hier sehen wir den Jesus in seinem Auferstehungsleib. Er konnte damit zum Beispiel durch die geschlossene Tür gehen. Tutaj widzimy Pana Jezusa w jego uwielbionym ciele, co oznacza też, że mógł na przykład przejść przez zamknięte drzwi. Er brauchte auch nichts mehr zu essen, aber er konnte es. On nie potrzebował także jeść, ale on mógł jeść. Und wir wissen, dass wenn wir auferweckt werden, i my wiemy także, że jak my zostaniemy wzbudzeni, wir einen Leib, einen Körper bekommen, także otrzymamy nowe ciało, der seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig ist. Które będzie podobne do tego ciała, które miał Pan Jezus po zmartwychwstaniu. Steht in Philippa 3. To jest napisane w Filipian 3. Das heißt, wir sehen hier den Herrn Jesus als den von Gott Verherrlichten vor uns. A więc widzimy tutaj w tym fragmencie Pan Jezusa jako uwielbionego przed Bogiem. Und in diesem Leib der Herrlichkeit ist er aufgefahren in den Himmel. I w tym uwielbionym ciele został też wzięty w górę. Und dann steht Josef hier vor dem Pharao. A teraz Józef stoi tutaj przed Faraonem. Und dann sagt der Pharao, dann sagt Josef zu dem Pharao in Vers 33. I Józef mówi do Faraona w wersecie 33. Er solle sich einen verständigen und weisen Mann suchen und ihn über das ganze Land Ägypten setzen. Że powinien poszukać za mężem rozsądnym i mądrym i ustanowić go zarządcą nad całą ziemią egipską. Und der Pharao tut das dann auch. I Faraon też to tak czyni. Denn er sagt, wo werden wir so einen finden, der so ist wie Josef? I on mówi, gdzie znajdziemy takiego, jakim jest Józef? Steht in Vers 38, in welchem der Geist Gottes ist. To jest napisane w wersie 38, gdzież jest taki, który miałby Ducha Bożego. Das wird von dem Herrn Jesus direkt auch gesagt im Propheten Jesaja. I to jest tak samo bezpośrednio powiedziane o Panu Jezusie w proroku Izajasza. In Jesaja 11, Vers 2. Izajasza 11:2. I spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i Duch bojaźni Pana. Das ist die vollkommene Wirksamkeit des Geistes Gottes in der Person des Herrn Jesus. To jest doskonałe działanie Ducha Bożego w Panu Jezusie. Und so war es, als er auf dieser Erde war. Tak było, jak Pan Jezus był na ziemi. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, Kolosser 2. W nim mieszka cała pełnia boskości, jest napisane w Kolosem 2. rozdziale. Und er setzt ihn über das ganze Land Ägypten. Er gibt ihm alle Herrschaft. I on posadza go nad całym panowaniem Egiptu. Daje mu całe panowanie. Und im Neuen Testament wird uns die Verherrlichung des Herrn Jesus in den verschiedenen Briefen gezeigt. A nam w Nowym Testamencie w różnych listach jest opisane chwała Pana Jezusa. Und dort gibt uns Gott verschiedene Gründe, warum der Herr Jesus verherrlicht worden ist. Warum er ihn verherrlicht hat. I w tych listach jest nam też, dane są nam też powody, dlaczego Pan Jezus został uwielbiony. Und ich möchte mit euch die Verse lesen, weil sie uns die Schönheit des Herrn Jesus so zeigen. I chcemy teraz razem przeczytać te wersety, ponieważ one pokazują nam piękno Pana Jezusa. Zuerst aus Epheser 1. Najpierw z Efezjan 1. Epheser 1. Vers 20 bis 22. Efezjan 1, rozdział 20-22. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Hier sehen wir die Erhöhung des Herrn Jesus nach dem ewigen Ratschluss Gottes. Tutaj widzimy uwielbienie Pana Jezusa przez Boga według odwiecznego postanowienia. Dann kommen wir in den Philipperbrief, das ist der nächste Brief dann, Philippa 2. Następnie przejdziemy do następnego listu, to jest listu do Filipian, drugi rozdział. Philippa 2, Vers 8 in der Mitte bis Vers 10. Filipian 2, 8 od połowy do 10 wersetu. I był posłuszny tak do śmierci i to do śmierci krzyżowej, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią. Hier sehen wir, dass der Herr Jesus erhöht worden ist, weil er sich selbst erniedrigt hat und gehorsam war. Tutaj widzimy, że Pan Jezus został uwielbiony, ponieważ sam się uniżył i był posłuszny. Dann kommen wir zum Kolosserbrief. Następnie przejdziemy do listu do Kolosan. Kolosser 1, Vers 18. Kolosan 1, 18. On także jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Hier sehen wir seine Erhöhung wegen der Herrlichkeit seiner Person. Tutaj widzimy jego uwielbienie z powodu chwały jego osoby. Er hat in allem den Vorrang. Kto miał pierwszeństwo przed wszystkim? Weil er der Erste von allen ist und bleibt, musste Gott ihn erhöhen. Ponieważ on był pierwszym ze wszystkich, musiał Bóg go wywyższyć. Dann Hebräer 2. Następnie Hebrajczyków, drugi rozdział. Hebräer 2, Vers 9 und 10. Hebrajczyków, drugi rozdział, 9 i 10. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałymi przez cierpienia. Hier sehen wir seine Erhöhung wegen seiner tiefen Leiden. Tutaj widzimy jego uwielbienie z powodu jego wielkich cierpień. Es ist die Antwort Gottes, weil er so sehr gelitten hat. Tutaj jest odpowiedź Boga, ponieważ on tak bardzo cierpiał. Und eine letzte Stelle aus dem ersten Petrusbrief. I ostatnie miejsce z pierwszego listu Piotra. Aus 1. Petrus 2. 1. Piotra 2. Vers 4 und 7. Wersy 4 i 7. Pierwszy Petrus 2, Vers 4. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, który zgadzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Hier sehen wir, dass Gott ihn erhöht hat, weil er kostbar ist in seinen Augen. Tutaj widzimy, że Bóg go wywyższył, ponieważ jest kosztowny w jego oczach. Das sind jetzt einige Gründe, vielleicht gibt es noch mehr Stellen, warum Gott ihn erhöht hat. To jest tylko parę miejsc, być może istnieją jeszcze inne, w których Bóg daje powód, dlaczego go wywyższył. Und die Stelle im Hebräerbrief, die wir gelesen haben, zeigt genau diese Zeit, die wir hier haben. A to miejsce z Hebrajczyków, które żeśmy czytali, pokazuje dokładnie to, co teraz żeśmy w Mojżeszowie czytali. Es ist ihm schon alles unterworfen, aber wir sehen das noch nicht. No już jest wszystko poddane, ale my tego jeszcze nie widzimy. Und das ist in diesem Kapitel auch der Fall. I tutaj też jest to, ma to miejsce w tym rozdziale. Josef ist jetzt Herrscher über Ägypten. Józef jest władcą nad Egiptem. Aber seine Brüder wissen nichts davon. Ale jego bracia o tym jeszcze nie wiedzą. Sein Vater weiß nichts davon. Jego ojciec też nic nie wie. Und die Ägypter wissen auch nicht, wer er wirklich ist. I także Egipcjanie nie wiedzieli, kim on naprawdę jest. Aber gleich tritt jemand vor uns, der es weiß. Ale zaraz jest ktoś, kto to wie. So sehen wir die Herrschaft des Herrn Jesus in der Zeit, während er auf dieser Erde noch verworfen ist. A więc widzimy tutaj czas Pana Jezusa, w którym on na ziemi jeszcze był poniżony. Das ist die Gnade. Das ist die Gnadenzeit, in der wir leben. To jest czas łaski, w którym żyjemy. Das sind die 7 Jahre des Überflusses von dem ersten Traum des Pharao. To są te 7 lat powodzenia ze snu faraona. Dann kommt in Vers 42 etwas, was der Pharao mit Josef tut. I w wersie 42 następuje coś, co faraon czynił z Józefem. Das erste ist, dass er ihm einen Siegelring gibt. Seinen Siegelring. Po pierwsze daje mu swój pierścień. Und ein Ring ist erstens das Symbol der Liebe. A pierścień jest po pierwsze obrazem miłości. Es ist zweitens das Symbol ewiger Liebe. Po drugie jest obrazem wiecznej miłości. Denn ein Ring hat keinen Anfang und kein Ende. Ponieważ pierścień nie ma ani początku, ani końca. Wir sehen also wieder die ewige Liebe des Vaters zum Sohn. A więc widzimy w tym znowu miłość ojca do syna. Die er aber ausdrückt über ihn als Mensch. Którą wyraża jako, kiedy Pan był z, człowiekiem. Der Siegelring zeigt uns aber auch etwas von seiner persönlichen Autorität. Ale też pierścień pokazuje o jego osobistym autorytecie. Denn wenn der König etwas mit seinem Siegelring unterzeichnete, dann galt das. Ponieważ jeżeli jakiś władca zapieczętował coś takim pierścieniem, to to było ważne. Dann musste sich der jeder nachrichten. To każdy musiał się tym podporządkować. Und so hatte Herr Jesus als Mensch jetzt Autorität über die Schöpfung. I tak samo Pan Jezus jako człowiek ma teraz autorytet nad stworzeniem. Das zweite, was der Pharao tut. A po drugie, to co czyni faraon? Er kleidet ihn in Kleider von Byssus. Przyodział go w szaty z delikatnego płótna. Das spricht von seiner absoluten Reinheit. To mówi o jego doskonałej czystości. Der Jesus tat keine Sünde, er kannte keine Sünde und Sünde war nicht in ihm. Pan Jezus nie znał miłości, nie uczynił grzechu i grzechu nie znał. I grzechu nim nie było. Dann gibt er ihm die goldene Kette um seinen Hals. Następnie daje mu złoty łańcuch na jego szyję. Das zeigt mir die amtliche Autorität, dass er eine Position, eine Herrschaftsposition hat. Ten łańcuch wskazuje na to, że on miał urzędową pozycję, że posiadał władzę. Das haben wir auch in den Stellen im Neuen Testament gesehen, dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt. I to także nam pokazuje to, co żeśmy czytali już w tych wersetach z Nowego Testamentu, że on siedzi teraz po prawicy Bożej. Mit Ehre und Herrlichkeit bekleidet. Ukoronowany chwałą i dostojeństwem. Und wenn der Herr Jesus einmal wiederkommt auf diese Erde, a kiedy Pan Jezus przyjdzie znowu na tą ziemię, dann wird davon etwas sichtbar. To wtedy to się objawi. In Offenbarung 19, wenn er vom Himmel kommt, w objawienia 19 rozdziale, kiedy on przyjdzie z nieba, dann hat er viele Kronen auf seinem Haupt. To wtedy na swoim ciele będzie miał wiele koron. Das zeigt seine universelle Herrschaft als König über die ganze Erde. I to pokazuje jego panowanie nad całą ziemią. Und dann kommen wir zu dem Höhepunkt des Kapitels in Vers 45. A teraz przechodzimy do takiego szczytowego punktu tego rozdziału, to jest werset 45. Und in Vers 45 kommen wir jetzt ins Spiel. I w tym wersecie pojawiamy się także my. Wir sehen, dass der Pharao Josef eine Frau gibt. Widzimy tutaj, że faraon daje Józefowi żonę. Und diese Frau hat einen sehr interessanten Hintergrund. A ta żona ma bardzo ciekawe pochodzenie. Ihr Vater ist ein Götzenpriester. Jej ojcem był kapłan Bożku. Und das zeigt uns, dass die Frau, die Josef bekommt, aus den Nationen ist. I pokazuje nam to, że żona, którą otrzymał Józef, pochodzi z narodów. Und sie zeigt uns damit die Braut Christi. I tym samym pokazuje, wskazuje na oblubienicę Chrystusa. Zu der alle Erlösten der Gnadenzeit gehören wird. Do której mogą należeć wszystkie ty wierzące czasu łaski. Auch wir. Także i my. Und wir waren welche, die keine Hoffnung hatten. A my byliśmy tymi, którzy nie mieli żadnej nadziei. Die ohne Gott in der Welt waren. Którzy byli bez Boga na świecie. Und er hat uns aus Gnaden errettet. A on z łaski nas wyratował. Und mit dem Herrn Jesus verbunden. I połączył z Chrystusem. Wir sind eins mit ihm. Jesteśmy jedno z nim. Und wenn wir gesehen haben, dass der Herr Jesus über alles herrscht, i kiedy widzimy, że Pan Jezus panuje ponad wszystkim, dann gibt es zwei, die davon ausgenommen sind. To są dwóch, którzy są z tego wyłączeni. Das eine ist Gott selbst, und das verstehen wir gut. Nie panuje nad Bogiem, i to dobrze rozumiemy. Dass Gott in seiner Absolutheit, że Bóg w swoim absolucie, dem Herrn Jesus als Mensch nicht unterworfen ist. Nie może być poddany Panu Jezusowi. Und die Stelle dazu finden wir in 1. Korinther 15. I miejsce do tego znajdziemy w 1. Korinthian 15. Erste Korinther 15, Vers 27. 1. Korinthian 15, 27. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, któremu wszystko poddał. Und das ist hier der Pharao. Der Pharao wird hier bei Josef, dem Josef nicht unterworfen. I tutaj właśnie na obrazie widzimy Faraona i Faraon nie został poddany panowaniu Józefa. Und die zweite Ausnahme ist natürlich Asnat. I drugi wyjątek jest oczywiście Asenat. Denn Josef wird nicht über Asnat gesetzt. Ponieważ Józef nie został poddany nad Asenat. Sondern Asnat wird ihm zur Seite gegeben. Ale Asenat została mu dana przy jego boku. Und das haben wir vorhin in Epheser 1 gelesen. I to żeśmy czytali wcześniej w liście do Efezjan 1. Da haben wir in Vers 22 am Ende gelesen. Tam na końcu 22 wersetu czytaliśmy. Er hat ihn, den Herrn Jesus, als Haupt über alles. Że on ma Boga jako głowę nad sobą. Der Versammlung gegeben. I dał mu Kościół. Er hat ihn nicht als Haupt über die Versammlung gegeben. I on nie uczynił go głową nad Kościołem. Sondern er hat ihn als Haupt der Versammlung gegeben. Auch hier ist es zur Seite gegeben. Ale ustanowił go głową Kościoła, także tutaj widzimy to, że ten Kościół jest u jego boku. Und Gott geht so weit zu sagen, Bóg idzie tak daleko, że mówi, dass wir seine Fülle ausmachen. Że my uzupełniamy go tak, że on może być pełnością. Kannst du das verstehen? Czy możesz to zrozumieć? Nie. Bo ja nie. Dass der Herr Jesus als Mensch, że Pan Jezus jako człowiek in seiner Herrlichkeit ohne uns nicht vollständig ist. Że Pan Jezus w swojej, jako człowiek, będąc uwielbiony bez nas, nie jest dopełniony. Und nicht, weil wir in uns selbst so wertvoll wären. Nie dlatego, że my sami w sobie jesteśmy tak wartościowi. Sondern weil er einen so hohen Preis für uns bezahlt hat. Ale dlatego, że on zapłacił tak wielką cenę za nas. Und wenn wir gesehen haben, mit welcher Liebe der Vater den Sohn liebt. Kiedy widzieliśmy, jak wielką miłością miłuje Ojciec swojego Syna. Dann haben wir vielleicht eine Ahnung davon, dass das eine grenzenlose Liebe ist. To wtedy możemy pomyśleć sobie, czym jest miłość bezgraniczna. Und die Liebe, mit der uns der Herr Jesus liebt, a miłość, jaką miłuje nas Pan Jezus, ist genauso groß. Jest to tak samo wielka. Auch dazu möchte ich aus Johannes 15 eine Stelle lesen. Także do tego chciałam przeczytać jedno miejsce z Ewangelii Jana 15. Johannes 15, Vers 9. Ewangelia Jana 15, 9. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was. Trwajcie w miłości mojej. Sehen wir das. Tutaj to widzimy. Der Jesus liebt uns so, wie er vom Vater geliebt wird. Pan Jezus nas miłuje tak, jak został sam umiłowany przez Ojca. Es ist eine göttlich vollkommene Liebe. To jest Boża doskonała miłość. Dann bekommt der Josef hier einen neuen Namen von Pharao. I tutaj Józef otrzymuje nowe imię od Faraona. Und ich weiß nicht, ob in eurer Übersetzung in der Anmerkung auch die Bedeutung der Namen steht. I nie wiem, czy u was w odnośnikach jest napisane znaczenie tego. In der deutschen Übersetzung stehen zwei Bedeutungen. W niemieckim tłumaczeniu istnieją dwa znaczenia. Diese eine Bedeutung des Namens ist Retter der Welt. Pierwsze znaczenie jest Zbawca świata. Und ist der Herr Jesus das nicht? Czyż Pan Jezus tym nie jest? Er ist der Retter der Welt. On jest Zbawcą świata. Natürlich insbesondere all derer, die an ihn glauben. Oczywiście w szczególności tych, którzy w niego wierzą. Die zweite Bedeutung dieses Namens ist Erhalter des Lebens. A drugie znaczenie tego imienia to jest podtrzymujący życie. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass der Herr Jesus ein Erhalter aller Menschen ist. A z Nowego Testamentu wiemy, że Pan Jezus powstrzymuje życie wszystkich. Und zwar besonders der Gläubigen. A przede wszystkim wierzących. Und er trägt auch alle Dinge durch das Wort seiner Macht. I on też niesie wszystkie sprawy mocą swojego słowa. Er hat uns unser Leben gegeben. On podarował nam swoje życie. Und er hält es auch am Laufen, dass wir weiterleben können. I on też podtrzymuje je, abyśmy my mogli żyć. Aber nicht nur unser natürliches Leben. Ale nie tylko nasze naturalne życie. Auch unser geistliches Leben, unser Glaubensleben. Ale także nasze duchowe życie, nasze życie wiary. Ohne die Hilfe des Herrn Jesus könnten wir nicht einen Schritt tun. Bez pomocy Pana Jezusa nie bylibyśmy w stanie uczynić ani jednego kroku. Und die dritte Bedeutung des Namens ist. A trzecie znaczenie tego imienia jest. Offenbarer von Geheimnissen. Objawiając tajemnice. Und das zeigt uns, dass der Jesus, als er auf diese Erde kam. I to pokazuje nam, że Pan Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię, Gott vollkommen geoffenbart hat. Całkowicie objawił Boga. Ohne den Herrn Jesus wüssten wir nicht, wer Gott wirklich ist. Bez Pana Jezusa nie wiedzielibyśmy, kim tak naprawdę jest Bóg. Der Herr Jesus hat uns Gott als den Vater offenbart. Pan Jezus objawił nam Boga jako Ojca. Und das ist alles, was Gott von sich offenbaren konnte. I to jest wszystko, co Bóg mógł jako objawić sobie. Und so sehen wir hier Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus auch in diesem Namen ausgedrückt. I także tutaj widzimy wyrażoną tą chwałę w tym imieniu. Dann sehen wir in Vers 48. Następnie w wersecie 48. Dass Josef Getreide sammelt in diesen 7 Jahren des Überflusses. Widzimy, że Józef składał zapasy podczas tych lat obfitości. Und es wird gezeigt, dass riesige Mengen von Getreide aufgeschüttet werden. I jest tutaj pokazane, że zostały zgromadzone wielkie ilości tego zboża. Und das zeigt, dass wir in der Gnadenzeit unter dem Segen Gottes stehen. I to nam pokazuje, że w czasie łaski jesteśmy pod błogosławieństwem Boga. Dann noch ganz kurz zu dem letzten Abschnitt ab Vers 50. I jeszcze teraz krótko do tego fragmentu od wersetu 50. Dort bekommt Josef 2 Söhne von Asnat. Josef otrzymuje 2 synów z Asenat. Und diese beiden Söhne werden die Namen erklärt auch hier. I także imiona tych synów są tutaj wyjaśnione. Und sie sprechen von Freude und von Frucht. One mówią o radości i o owocu. Und in Jesaja 53, den Vers kennen wir gut. A w Jesaja 53 rozdziale jest werset, który bardzo dobrze znamy. Ich glaube, das ist Vers 11. Myślę, że jest to wiersz 11. Da heißt es, von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Tam jest napisane, że zamętnie swojej duszy ujrzy owoc i jego poznaniem się nasyci. Und darin sehen wir, was wir für den Herrn Jesus sind. Tutaj widzimy to, kim jesteśmy dla Pana Jezusa. Er hat seine Freude an uns. On ma radość z nas. Und wir gehören zu der Frucht seines Werkes. I my należymy do owocu jego dzieła. Und wir finden hier die höchste Antwort, warum der Herr Jesus für uns gestorben ist. I tutaj znajdujemy odpowiedź na to, dlaczego Pan Jezus umarł za nas. Er ist nicht nur gestorben, um uns von einem ewigen Verderben zu erretten. On nie umarł za nas tylko dlatego, żeby nas uratować przed wiecznym zatraceniem. sondern er ist für uns gestorben, weil er uns für sich haben wollte. Ale on umarł za nas także dlatego, że chciał mieć nas dla siebie. Wir lesen dazu noch mal eine Stelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Znowu przeczytamy tego jedno miejsce z listu do Efezjan, pierwszy rozdział. Epheser 1, Vers 5. Efezjan 1, 5. Przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Gott wollte uns für sich selbst haben. Bóg chciał mieć nas dla siebie. Es war das Wohlgefallen seines Willens. Er wollte es einfach. To było upodobanie Jego. On to, tego chciał. Das ist so groß, dass Gott dich und mich für sich haben wollte. To jest tak wielkie, że Bóg chciał mieć ciebie i mnie dla siebie. Und weil wir Sünder waren, zu ihm nicht kommen konnten. A ponieważ my, ponieważ byliśmy grzesznikami, nie mogliśmy sami z siebie do niego przyjść. Hat er seinen eigenen Sohn für uns in den Tod gegeben. To dlatego posłał swojego syna na śmierć. Noch zwei, drei Sätze zu dem, wie es jetzt weitergeht. I jeszcze dwa, trzy zdania do tego, co się dzieje na potem. Asnat wird ab diesem Moment nicht mehr erwähnt. Asenat już od tego momentu nie jest więcej wspomniana. Und das zeigt uns, dass die Versammlung und der Herr Jesus vollkommen eins sind. I to nam pokazuje, że Pan Jezus i zgromadzenie są doskonale połączeni. Und das geht in Erfüllung, wenn wir in der Herrlichkeit bei ihm sind. I to się stanie, kiedy będziemy razem z nim w wieczności w chwale. Und die Hochzeit des Lammes stattgefunden hat. I odbędzie się wesele baranka. Und dann wird uns in den folgenden Kapiteln gezeigt, wie das irdische Volk Israel durch tiefe Drangsale hindurchgeht. I w kolejnych rozdziałach jest obrazowane to, jak lud ziemski musiał przejść przez wielkie cierpienia. Bis sie anerkennen, dass sie schuldig geworden sind am Tod des Herrn Jesus. Aż rozpoznają, że byli winni w śmierci Pana Jezusa. Und bis sie den Herrn Jesus im Vorbilde hier von Josef als den Herrscher anerkennen. I aż Pana Jezusa w tej wyobraźni Józef uznają go jako władcę. Und dann kommt die sichtbare Herrschaft des Herrn Jesus im tausendjährigen Reich auf dieser Erde. I wtedy nastąpi widoczne panowanie Pana Jezusa w tysiącletnim królestwie. Und dann wird man sehen, dass ihm alles unterworfen ist. I wtedy będzie widoczne, że mu jest wszystko poddane. Und auf dieser Erde, wo er gelitten hat und gestorben ist. I na tej ziemi, gdzie on tak cierpiał i został odrzucony, wird er dann von allen verherrlicht. Zostanie uwielbiony przez wszystkich. Und wir sind eins mit ihm. A my jesteśmy jedno z nim. Und dann sind alle Ratschlüsse Gottes in Erfüllung gegangen. I wtedy wszystkie postanowienia Boże się wypełnią. Und in allem wird der Jesus verherrlicht. A przede wszystkim Pan Jezus zostanie uwielbiony.